ความอัศจรรย์มีจริงโดยด็อกเตอร์ตุ๊กหรือด็อกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมถ้าหลวงตาสั่งให้ไปตายหนูก็จะไปเดี๋ยวนี้เลยเพราะหลวงตาเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่หนูหากหลวงตาไม่ช่วยไว้ก็คงตายไปตั้งแต่วันที่19มกราคมแล้วตอนนี้ก็ได้กำไรมา1เดือนแล้วข้าพเจ้าลั่นวาจาก้องกังวานถวายชีวิตแด่องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระผู้เป็นยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สำหรับข้าพเจ้าในวันที่20กุมภาพันธ์2548เมื่อได้รับโอกาสให้ไปกราบท่านที่กุฏิเพื่อขอพระคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตไว้และกราบเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยเนื่องจากท่านปิ๋วและผู้กำกับกฤษดาแจ้งมาว่าถ้าอาการทุเลาพอเดินทางไหวอยากให้มากราบเรียนรายละเอียดต่อองค์หลวงตาเองเพราะระหว่างที่ข้าพเจ้าป่วยหนักอยู่นั้นเมื่อท่านทราบข่าวจากท่านปิ๋วท่านเมตตาช่วยอยู่ตลอดเวลาและถามอาการจากท่านปิ๋วบ้างท่านผู้กำกับบ้างวันละหลายๆครั้งว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างทั้งสองท่านก็ให้ข้อมูลได้ไม่มากนักเพราะในช่วงนั้นข้าพเจ้าก็พูดได้น้อยมากเพราะไม่มีแรงแม้กระทั่งจะเปล่งเสียงออกมาการเดินทางไปวัดป่าบ้านตาดวันนั้นพี่แต๋วจุ๋มเน่งซึ่งเป็นผู้เฝ้าอาการขณะที่ข้าพเจ้าหมดสติไปได้เดินทางมาด้วยกันโดยนัดหมายกับอานิวัตไว้ที่วัดป่าบ้านตาดพวกเราเดินทางไปถึงประมาณ 12:30 นช่วงนั้นหลวงตาออกไปสงเคราะห์โลกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกลับมาประมาณ 14:00 นพระเวรแจ้งว่าคงต้องรออีกสักครู่เพราะโดยปกติเมื่อหลวงตาเดินทางกลับมาท่านจะต้องพักก่อนซึ่งการพักของท่านไม่ใช่นอนพักแต่เป็นการเดินจงกรมจากนั้นเวลาประมาณ 16:00 นเราก็ได้โอกาสไปกราบท่านที่กุฏิข้าพเจ้าตั้งใจว่าพอกราบท่านเสร็จเงยหน้าขึ้นมาก็จะรีบกล่าวคำสำนึกในพระคุณของท่านที่ได้ช่วยชีวิตไว้แต่ปรากฏว่าไม่ทันองค์ท่านทันทีที่ข้าพเจ้าเงยหน้ายืดตัวขึ้นจากการก้มกราบท่านก็พูดขึ้นทันทีว่าที่ป่วยอยู่น่ะเราทราบแล้วลูกศิษย์เขาบอกเราช่วยอยู่ตลอดเวลานะข้าพเจ้าได้กราบเรียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยของข้าพเจ้าให้ท่านทราบพร้อมทั้งอ้างพยานบุคคลที่อยู่ด้วยกันณที่นั้นว่าพี่ๆน้องๆพวกเนี้ยคือพี่แต๋วจุ๋มเน่งเขาดูแลหนูอยู่ช่วงที่อาการหนักไม่มีใครคิดเลยว่าหนูจะรอดทุกคนหมดหวังแต่พอได้รับการติดต่อจากท่านปิ๋วว่าหลวงตาจะช่วยอาการก็ดีขึ้นตามลำดับจนรอดมาได้หลวงตากล่าวขึ้นด้วยความเมตตาว่าความอัศจรรย์มีจริงสลบไป3วันวันเกิดเหตุคือวันที่19มกราคมพ.ศ. 2548วันนั้นข้าพเจ้าตั้งใจเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อนำของขวัญวันเกิดไปให้หลานซึ่งครบรอบวันเกิดมาตั้งแต่15มกราคมแต่ยังไม่มีเวลาไปพบกันเผอิญมีความรู้สึกอ่อนเพลียจากอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซึ่งเป็นมาประมาณ2เดือนจึงโทรศัพท์ปรึกษาพี่แป้นหรือคุณหมออมรามลิลาพี่แป้นแนะนำให้พักผ่อนจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนเลื่อนการเดินทางไปก่อนช่วงนั้นมาดเพื่อนบ้านที่แสนดีเข้ามาคุยด้วยบ้านของเรารั้วติดกันด้วยความที่อยู่ด้วยกันเหมือนญาติเลยทะลุรั้วหากันข้าพเจ้าจึงขอให้มาดนำยาหอมมาให้เพราะรู้สึกเพลียข้าพเจ้าจำเรื่องราวได้เพียงเท่านี้เหตุการณ์หลังจากนี้ถูกลบเลือนไปจากความทรงจำโดยสิ้นเชิงเมื่ออาการเป็นปกติกลับมาพักที่บ้านจึงมาถามรายละเอียดจากมาดว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าหลังจากดื่มยาหอมแล้วตุ๋มเพื่อนบ้านอีกคนที่รักกันเหมือนพี่น้องช่วยให้ข้อมูลว่าตอนที่พี่ตุ๊กดื่มยาหอมตุ๋มก็อยู่ด้วยยังถามพี่ตุ๊กเลยว่าจะให้ตุ๋มพาไปหาหมอไหมพี่ตุ๊กบอกว่าไม่ต้องขอนอนพักดูก่อนมาดบอกว่าพอเดินกลับบ้านไปสักครู่ก็ได้รับโทรศัพท์จากข้าพเจ้าว่าอยากดื่มนมมาดจึงนำนมมาให้คำบอกเล่าของมาด ทำให้ข้าพเจ้าค่อนข้างตกใจว่าอาการขณะนั้นน่าจะหนักเอาการอยู่ถึงขนาดต้องโทรศัพท์ไปหาเพราะโดยปกติหากต้องการอะไรข้าพเจ้าก็จะเดินไปตะโกนบอกบ้านก็อยู่ติดกันเดินไปหากันก็แค่ไม่กี่เมตรนี่แสดงว่าข้าพเจ้าไม่มีแรงเอาจริงๆมาเล่าต่อว่าพอถึงเวลาประมาณ 11 นาฬิกานึกเป็นห่วงว่าข้าพเจ้ารับประทานอาหารหรือยังจึงเตรียมต้มข้าวต้มไว้ให้แล้วเดินมาแอบดูที่หน้าต่างห้องนอนซึ่งบ้านข้าพเจ้าเป็นบ้านชั้นเดียวภาพที่ปรากฏแก่สายตาทำให้มาตกใจมากข้าพเจ้าคงจะไหลลงมาจากเตียงอยู่ในท่ากึ่งนอนกึ่งนั่งหลังพิงประตูห้องอยู่อาเจียนสีดำเต็มหน้าอกหลับสนิทไม่รู้สึกตัวอยู่ในท่าที่พยายามดึงกางเกงนอนออกคงจะเกิดอาการร้อนจนทนไม่ไหวมาจึงไปเรียกตุ๋มมาช่วยอีกคนแต่คิดว่าคงเข้าบ้านไม่ได้เพราะโดยปกติข้าพเจ้าจะคล้องกุญแจประตูด้านในไว้เทวดาช่วยเปิดทางคงจะเป็นเพราะข้าพเจ้ายังมีบุญอยู่ธรรมะจึงจัดสรรให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้ด้วยความสะดวกมาเล่าต่อว่าพอผลักประตูจะเข้าบ้านก็เข้ามาได้ทันทีเพราะวันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้คล้องกุญแจไว้แต่เปิดเข้าห้องนอนไม่ได้เพราะข้าพเจ้านั่งพิงอยู่หากผลักเข้ามาก็เท่ากับผลักข้าพเจ้าให้คว่ำลงไปกับพื้นซึ่งอาจเกิดอันตรายได้จึงเดินอ้อมไปเข้าด้านห้องน้ำโชคดีอีกวันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ใส่กลอนประตูมาดกับตุ๋มได้ช่วยเช็ดตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ข้าพเจ้าจากนั้นก็โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งให้นำรถฉุกเฉินมารับข้าพเจ้าสุนีลูกศิษย์หลวงตาที่รักและนับถือข้าพเจ้าเหมือนพี่คนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พอดีและเป็นผู้เชื่อมโยงให้ข่าวนี้ทราบไปถึงองค์หลวงตาสุนีเล่าว่าวันนั้นมีความรู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงข้าพเจ้าขึ้นมาเพราะรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ค่อยสบายอยู่จึงโทรศัพท์มาหารอตั้งนานข้าพเจ้าก็ไม่รับโทรศัพท์สักทีจนมาดมารับแทนแล้วบอกว่าข้าพเจ้าหมดสติอยู่กำลังโทรเรียกรถพยาบาลสุนีเช็คอาการทุก15นาทีว่าฟื้นหรือยังข้าพเจ้าก็ยังไม่ฟื้นสักทีจนถึงช่วงบ่ายสุนีรู้สึกกังวลมากขึ้นประมาณบ่าย4โมงพี่เต๋ามาดูอาการที่โรงพยาบาลเห็นสภาพข้าพเจ้าอาการสาหัสมากหน้าเริ่มเขียวคล้ำจึงโทรบอกสุนีว่ามีแต่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งได้ในยามนี้สุนีจึงตัดสินใจโทรไปกราบเรียนท่านปิ๋วท่านปิ๋วบอกว่าหลวงตาพักแล้วสุนียังไม่ลดละความพยายามตั้งจิตอธิษฐานพร้อมทั้งกราบเรียนท่านปิ๋วว่าถ้าเช่นนั้นก็แล้วแต่วาสนาบารมีของพี่เขาหากเขายังมีวาสนาก็ขอให้หลวงตาเมตตาโปรดด้วยคำอธิษฐานของสุนีอาจไปกระทบจิตขององค์หลวงตาหรือไม่เทวดาอาจรีบไปส่งข่าวก็ได้อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงท่านปิ๋วก็ติดต่อแจ้งกลับมาว่าหลวงตาเรียกท่านไปพบพอดีท่านจึงมีโอกาสกราบเรียนว่าข้าพเจ้าหมดสติอยู่หลังจากหลวงตารับทราบแล้วท่านปรารภว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วแต่เราจะช่วยเพราะคนคนนี้เขาเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาแล้วสั่งให้ท่านปิ๋วโทรแจ้งกลับมาว่าท่านจะช่วยคุณหมอแสงดาวลูกศิษย์หลวงปู่สุวัตที่วัดป่าเขาน้อยบุรีรัมย์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คงเคยทำบุญเกื้อหนุนกันมาจึงได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างหวุดหวิดคุณหมอเล่าว่าวันนั้นเข้ามาประชุมที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพอเสร็จประชุมเตรียมเดินทางกลับขณะที่กำลังแวะซื้อของฝากอยู่แถวหัวทะเลก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวจากน้อยหรือคุณนิยดาโยมอุปถากวัดป่าเขาน้อยพอน้อยทราบว่าคุณหมออยู่ที่โคราชพอดีจึงได้ขอให้คุณหมอช่วยมาดูอาการข้าพเจ้าที่โรงพยาบาลด้วยคุณหมอจึงตีรถย้อนกลับเข้าโคราชทันทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลคุณหมอคิดว่าข้าพเจ้าคงอยู่ห้องฉุกเฉินแต่ผิดคาด ทางโรงพยาบาลให้ข้าพเจ้าอยู่ห้องพิเศษคุณหมอจึงใจชื้นคิดว่าอาการคงไม่หนักมากแต่พอไปถึงห้องพบว่ามีญาติธรรมอยู่ทั้งในห้องและนอกห้องเต็มไปหมดเขาเล่าให้ฟังในภายหลังว่าเขาโทรแจ้งกันว่าให้รีบมาดูใจเพราะข้าพเจ้ากำลังจะตายแล้วพอคุณหมอเห็นอาการก็รู้สึกกังวลมากเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวหายใจไม่ดีแล้วในวงเล็บหายใจปลาคุณหมอจึงบอกพยาบาลให้ไปเชิญคุณหมอวิสัญญีมาประเมินคนไข้เพราะดูแล้วน่าจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วย้ายไปอยู่ ICU ด่วนเดชบุญคุณหมอแสงดาวมาทันการคุณหมอบอกว่าถ้าหากไม่ได้เครื่องช่วยหายใจทันทีในตอนนั้นข้าพเจ้าคงหมดลมไปก่อนเป็นแน่คำวินิจฉัยทางการแพทย์เข่าอ่อนคุณหมอแสงดาวบรรยายอาการของข้าพเจ้าที่ได้พบตอนนั้นคุณหมอบอกว่าหมอเข่าอ่อนเลยอาการดิ้นทุรนทุรายเหมือนคนเส้นโลหิตในสมองแตกหรือเส้นเลือดในสมองอุดตันหากเป็นเช่นนั้นจริงก็ไม่เห็นทางรอดถ้าปาฏิหาริย์รอดได้ก็ต้องนอนเป็นผักเป็นเจ้าหญิงนิทราหรือโชคดีสุดๆก็พอเป็นผู้เป็นคนแบบอยู่อย่างน้อย6เดือนกว่าจะฟื้นฟูเป็นปกติได้คุณหมอจึงขอให้ทางโรงพยาบาลทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือ CT สแกนด่วนผลปรากฏว่าไม่มีอาการทางสมองแต่เกิดจากปริมาณเกลือแร่ต่ำลงกระทันหันทำให้สูญเสียความรู้สึกจากนั้นจึงแนะนำให้ไปเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตจากโรงพยาบาลมหาราชมาดูอาการซึ่งให้บังเอิญว่าคุณหมอเป็นลูกชายของศิษย์คนหนึ่งของหลวงตาจากคำบอกเล่าของพี่ๆน้องๆที่เฝ้าดูอาการคุณหมอเจ้าของไข้ถามว่าคนไข้เป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะน้ำตาลขึ้นสูงถึง200กว่าหรือ400กว่าไม่แน่ใจในข้อมูลส่วนนี้เกลือแร่ก็ต่ำถึง119ความดันก็ลดต่ำจนน่ากลัวหลานบอกว่าอยู่ที่50ถึง30ต้องใช้ยาเร่งความดันตลอดเวลาทั้งหมดนี้คืออาการที่ปรากฏส่วนสาเหตุยังฟันธงให้ชัดเจนไม่ได้คำวินิจฉัยทางจิตหมดอายุไขชะตาขาดเมื่อญาติพี่น้องทางกรุงเทพทราบข่าวหลานชายซึ่งคุ้นเคยกับนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งชื่อคุณน้อยเธอมีความสามารถพิเศษทางสมาธิจิตหลานจึงโทรไปปรึกษาว่าจะมีทางรอดไหมคุณน้อยตอบว่าไม่พ้นวันนี้หมดอายุไขแล้วชะตาขาดหลังจากนั้นอีก3วันข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาหลานก็โทรไปหาคุณน้อยหลานยังไม่ทันพูดอะไรคุณน้อยก็พูดขึ้นก่อนว่ารอดแล้วนี่ครูบาอาจารย์ท่านช่วยไว้น่ะให้ไปกราบขอพระคุณท่านด้วย